Mustafa geldin, hoş geldin, ölüyorum. Mustafa geldin, hoş geldin. Hele diyor, hele diyor. Oyar beni, dele diyor. Elada gözler küle diyor. Cuhada yele sularda akar boz bulanık, ellerde uyur ben uyanık. Dele diyor, helada gözler.